Warszawy. Policja donosi o ataku chuliganów na mundurowych. Dzisiaj wyrazem patriotyzmu jest przestrzeganie zaleceń lekarzy i pomoc innym, tak mówił prezydent Andrzej Duda w orędziu z okazji Święta Niepodległości. Ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem to dane resortu zdrowia z ostatniej doby. W rejonie warszawskiego Ronda de Gaulle grupy chuliganów zaatakowały mundurowych chroniących bezpieczeństwa innych ludzi, poinformowała stołeczna policja. O szczegółach powiedział nam rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji, nadkomisarz Sylwester Marczak. Na Rondzie de Gaulle zostali zaatakowani policjanci. Mówimy o sytuacji, w której to w kierunku funkcjonariuszy poleciały race, poleciały kamienie. W tym przypadku nasze działania są zdecydowane, tak jak zapowiadaliśmy to wielokrotnie. Mówimy o użyciu pododdziałów zwartych, mówimy o użyciu środków przymusu bezpośredniego. Policjanci użyli m.in. gazu. Mimo apelu organizatorów o zmotoryzowany udział w tegorocznych obchodach, wiele osób zdecydowało się uczcić rocznicę odzyskania niepodległości, przemieszczając się pieszo przez stolicę. Wcześniej warszawska policja interweniowała wobec osób, które podczas manifestacji w Alejach Jerozolimskich wtargnęły na jezdnię. Policjanci kierowali do nich komunikaty wzywające do zachowania zgodnego z prawem. Informowano te osoby, że zgromadzenie w takiej formule jest nielegalne. Funkcjonariusze interweniowali również w związku z użyciem przez uczestników zgromadzenia materiałów pirotechnicznych. Jak informuje policja, zabezpieczono kilkadziesiąt sztuk racji i świec dymnych. Legitymowane są osoby, które używały takich materiałów. Był apel o jedność, podziękowania dla medyków oraz apel do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie z okazji Święta Niepodległości. Mówił przede wszystkim o stojących przed Polską wyzwaniach związanych z pandemią koronawirusa. O szczegółach Karol Surówka. Andrzej Duda zaznaczył, że dziś wyrazem patriotyzmu jest przestrzeganie zaleceń lekarzy i pomoc innym. Prezydent podziękował lekarzom za ich trud i apelował do osób, które pokonały koronawirusa, o oddawanie osocza, by pomóc tym, którzy w tej chwili jeszcze walczą z COVID-em. Sam zrobię to w najbliższych dniach po zakończeniu właściwych procedur medycznych. Wiem, co to znaczy zachorować na COVID. Andrzej Duda zaznaczył, że w tym trudnym czasie państwo musi podejmować niepopularne decyzje, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa. W najbliższych miesiącach dostępna będzie szczepionka, która wreszcie pomoże nam ostatecznie pokonać pandemię. Władze Rzeczypospolitej są gotowe do sprawnego zrealizowania tego zadania we współpracy z naszymi partnerami w ramach Unii Europejskiej. Prezydent przypomniał, że w czasie, gdy Polacy walczyli o niepodległość, ponad 100 lat temu, świat również zmagał się z epidemią grypy hiszpanki. Nasi przodkowie sprostali wszystkim tym wyzwaniom. Zrobimy to dziś także i my, podkreślił Andrzej Duda. Karol Surówka, Polskie Radio. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że można spodziewać się tak zwanego wypłaszczenia krzywej nowych zakażeń koronawirusem. 25 221 nowych zakażeń koronawirusem i 430 zgonów to poranne dane dotyczące pandemii w Polsce. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwie śląskim, ponad 4 tysiące i w wielkopolskim przeszło 3 tysiące. Wiceminister Kraska powiedział, że widać pewne symptomy stabilizacji nowych zachorowań. Wczorajsze wyniki i dzisiejsze pokazują, że mniej więcej to są podobne liczby, więc liczymy, że ten tydzień będzie tym tygodniem, kiedy osiągniemy pewne wypłaszczenie tej krzywej nowych zachorowań, ale także mam nadzieję, że te restrykcje, które już jak widać zaczynają działać, spowodują to, że tych dziennych zachorowań będzie zdecydowanie mniej, a tym samym mniej osób będzie trafiało do szpitala, mniej osób będzie musiało korzystać z respiratorów. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce prawie 620 tysięcy przypadków zakażeń. W sumie zmarło ponad 8800 osób, a wyzdrowiało ponad 240 tysięcy. Święto Niepodległości. Polskie Radio Chopina świętuje swoje trzecie urodziny. Z tej okazji o 19:00 będzie można wysłuchać recitalu wybitnego pianisty, uznanego kameralisty i mistrza improwizacji Jana Krzysztofa Broi, zapowiada dyrektor anteny Marcin Gmys. Pianisty zresztą bardziej znanego za granicą niż u nas w kraju. Ten koncert będzie jednocześnie inauguracją nowego cyklu naszych wydarzeń online, który zatytułowaliśmy Podaj pin do Chopina, czyli Chopin Online. Będzie to cykl koncertów, w których zakładamy interakcję ze słuchaczami. Przed koncertem będziemy podawać zagadkę do rozwiązania, która będzie się ściśle wiązała z wykonywanym repertuarem. Transmisja recitalu na Facebooku Polskiego Radia Chopin i na stronie internetowej chopin.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc i czwartek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Miejscami mrzawka, nad ranem lokalnie mgły. W nocy od 1 do 6 stopni, tylko na Pogórzu do minus 3. W Rzeszowie i Augustowie 5 stopni, w Warszawie 7, a w Szczecinie i Wrocławiu 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Barbara, a ty wiesz, co dziś jest? Święto. No to wiadomo, ale do tego jest jeszcze festiwal zakupów na mediaexpert.pl, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Do czwartku do północy. Największy światowy festiwal zakupów na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony i smartwatche, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16:05. Witamy świątecznie. Zofia Kruszewska, Wojciech Dorosz i w studiu Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do 18:00. To taka właśnie świąteczna, specjalna audycja filmowo-muzyczna. Ściemnia się, więc myślę, że możemy uznać, że zaczyna się wieczór. O tym, jakie wątki filmowe pojawią się do 18:00 w Trójce, może powiem za chwilę. Oczywiście nie zabraknie również muzyki, tej filmowej, ale nie tylko. Dziś w Trójce gramy wyłącznie polskie piosenki, co chyba nikogo nie dziwi. Będą utwory bardzo, bardzo stare, jeszcze z lat 20. i 30. XX wieku. Także w tym zestawieniu możemy uznać, że utwór, którym zaczniemy, jest naprawdę bardzo, bardzo młody, a mimo to już można powiedzieć klasyk. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. To nie kocham, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Obywatel GC Grzegorz Ciechowski. Dzisiaj w Trójce gramy wyłącznie polskie piosenki, tak na pewno będzie do 18, chociaż pomyślałem teraz, że zdarzy się jeden drobny, ale jak najbardziej uzasadniony wyjątek. No to może teraz o wątkach filmowych, które pojawią się w Trójce w czasie tych prawie jeszcze 2 godzin przed nami. Moimi gośćmi oczywiście w tych czasach wyłącznie za pośrednictwem telefonu będą Michał Pieńkowski, filmograf z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, i z panem Michałem porozmawiamy o tworzeniu się polskiej kinematografii po 1918 roku oraz o tych pierwszych polskich filmach dokumentalnych, fabularnych, poświęconych właśnie odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Połączymy się też, myślę, że za około pół godziny z Markiem Żydowiczem, dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camera Image. To aktualność, bo ten festiwal zaczyna się już w najbliższą sobotę. No i niestety miał być hybrydowy, będzie w całości wirtualny, bo tylko tak się może w tym czasie odbyć. Porozmawiamy o tym, co przed nami, ale też jak najbardziej pojawi się wątek świąteczny związany z dzisiejszym świętem. To z kolei odniesienie do poprzednich edycji festiwalu. Tak się składa, ponieważ Camera Image zawsze świętowało właśnie jesienią, właśnie w listopadzie, i zwykle, bardzo często zdarzało się, że festiwal zaczynał się 11 listopada. Oczywiście z udziałem znakomitości świata filmowego. I to był też taki szczególny akcent, myślę, że z Markiem Żydowiczem, to świętowanie na Camera Image dzisiaj także powspominamy. No i wrócimy do filmów współczesnych, ale o tematyce jak najbardziej tej związanej z niepodległością, choćby z ostatniego sezonu, bo sprzed roku mieliśmy 2 takie filmy, to Legiony Dariusza Gajewskiego, ale też film Piłsudski w reżyserii Michała Rosy. I właśnie ten drugi film szczególnie dzisiaj wspomnimy. O swojej pracy na planie opowiedzą Borys Szyc, Jan Marczewski, Józef Pawłowski. A jeśli będzie też wątek dotyczący autorów zdjęć, to oczywiście także operator Piotr Śliskowski. No i jeszcze na pewno przed 18 wraz z Muzeum Historii Polski zaprosimy słuchaczy Trójki do udziału w grze online Tak zmienił się świat. Za chwilę o starym kinie, więc myślę, że sięgniemy nie po raz jedyny w tym momencie po płytę Café Fog, i z tej właśnie płyty bardzo stary utwór, ale w tej zdecydowanie bliższej nam współcześnie interpretacji, Aleksandra Nieśpielak w małym kinie. Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, w przestrzeń pobiegnie myśl. Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudo Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani, dla nas to jest prawda, a nie gra. Wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już dzisiaj nie gra na pianinie. Nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie. Bośmy zakochani, prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już dzisiaj nie gra na pianinie, nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie Petit Trianon. W tym świątecznym dniu łączymy się w Trójce z Michałem Pieńkowskim. Dzień dobry, czy już może dobry wieczór, witam. Dzień dobry. Michał Pieńkowski, filmograf, reprezentujący bardzo szacowną instytucję związaną z historią polskiego kina, czyli to Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Myślę, że właśnie taki dzień jak 11 listopada bez wątpienia od razu wywołuje wiele rozmaitych skojarzeń w osobach zajmujących się zawodowo polskim kinem, nawet tym najstarszym. Zgadza się? Wydaje mi się, że nawet szczególnie tym najstarszym, bo no, ja akurat pracuję z naszą kolekcją międzywojenną i jeśli chodzi o tę część naszej kolekcji, to całkiem dużo jest filmów, które albo nawiązują do 11 listopada wprost, albo przynajmniej podejmują tematykę blisko związaną z wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania niepodległości. Także ten temat w naszym przedwojennym kinie pojawiał się dość często. Zanim porozmawiamy o tych pierwszych polskich filmach związanych właśnie z niepodległością, to ja bym pokusił się o to, by sięgnąć myślą do wcześniejszych czasów, bo jak wiemy, kino istniało wcześniej niż dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość. Właśnie, czy można mówić o tym, że także w kinie, w filmach były jakieś zwiastuny tego, co dopiero miało się wydarzyć? Przed pierwszą wojną światową, w czasach zaborów, to akurat było bardzo mocno utrudnione, dlatego że większość Oczywiście. Kinematografii, tej, którą dzisiaj uważamy za kinematografią polską, ona rozwijała się pod zaborem rosyjskim, a tutaj musieliśmy borykać się z bardzo ostrą cenzurą, w związku z tym jakiekolwiek wątki patriotyczne, niepodległościowe, no one były bardzo źle widziane i najczęściej takie filmy po prostu albo były okrojone, albo w ogóle wstrzymywano ich produkcję, także niestety niezbyt często takie wątki mogły się pojawiać. Wprawdzie próbowano je jakoś tam przemycać, ale to były dość rzadkie sytuacje, bo no ta rosyjska cenzura była na tym względzie bardzo, bardzo mocno przeczulona. A jeśli już myślimy o roku 1918 i późniejszym czasie, no to tutaj już można odnotować zmianę. To właściwie błyskawicznie się zmieniło, dlatego że kiedy tylko kinematografia mogła opowiadać o tym wszystkim, czego publiczność bardzo chciała, a o czym dotychczas opowiadać nie można było, no to takie filmy niemal natychmiast zaczęły się pojawiać i już w roku 1919, 20, 21 zaczęto realizować filmy patriotyczne, a także filmy opowiadające właśnie o pierwszej wojnie światowej, o tych wydarzeniach, które no, w pamięci widzów były wtedy jeszcze zupełnie świeże, bo to się dopiero co wydarzyło. I niektóre z tych filmów to wręcz w kilka miesięcy po autentycznych, historycznych wydarzeniach, już kilka miesięcy później pojawiały się filmy na ten temat, filmy fabularne, które no oczywiście musiały to być jakieś historie romansowe, ale osnute były na tym historycznym tle i na prawdziwych wydarzeniach, które dopiero co miały miejsce. Jednym z takich filmów jest na przykład Cud nad Wisłą, który został zrealizowany raptem kilka miesięcy po faktycznej Bitwie Warszawskiej 1920 roku i takich filmów wtedy powstawało bardzo dużo. Ale myślę, że należałoby jednak zauważyć, że te pierwsze filmowe świadectwa, pewien zapis wydarzeń, które wtedy miały miejsce, to jednak był zapis dokumentalny, prawda? Częściowo tak. Oczywiście filmów dokumentalnych wtedy również powstawało całkiem dużo i no niestety niezbyt wiele z nich dotrwało do naszych czasów, ale nawet w filmach fabularnych pojawiały się pewne dokumentalne wstawki. W latach 20. była taka moda, że bardzo często pod koniec filmu takiego właśnie historycznego, patriotycznego pojawiały się jakieś autentyczne sceny dokumentalne z jakichś defilat, z jakichś uroczystości państwowych, które miały w pewnym sensie pokazywać, że ta historia, która w tym filmie została opowiedziana,

Gdy los cię rzuci gdzieś w daleki świat, gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzie twój dom. Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg. Powrócisz tu, za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem brzoz i głóg, gdzie cienie brzóz jak mazowieckich dróg. Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród chmur. Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa. Pod niebem wielkich miast swój zgubisz ślad, osiągniesz to, co chcesz za rok, za parę lat. Lecz gdy zdobędziesz wszystko już z dalekich stron, kiedyś wrócisz tu. Gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewała. Powrócisz tu, powrócisz. Irena Santor, powrócisz. To dziś w Trójce polskie piosenki z różnych dekad, z różnych okresów. Oczywiście od ponad 100 lat już możemy świętować naszą niepodległość. No i teraz wracamy do filmu, który możemy oglądać teraz w sieci. Również wcześniej mogliśmy w kinach. Raptem od roku to Piłsudski. Film w reżyserii Michała Rosy, ale jednak opowieść o tym, co działo się najpierw na terenach polskich, a później już w Polsce ponad 100 lat temu. Borys Szyc nigdy nie ukrywał, że to była ważna dla niego rola, oczywiście ta tytułowa, i ważne kolejne filmowe doświadczenie. Interesowało nas, co było u tego zarania, co go ukształtowało, ile razy mógł być złamany, a mimo tego nie był i się pozbierał, ponieważ on był naprawdę w tych swoich stanach bardzo labilny, to znaczy miał stany takiego lotu i absolutnie poczucia, że zdobędzie świat, że razem tworzą nową partię, że powstaje PPS, że teraz się wszystko zmieni, a później zderzał się z rzeczywistością i najbardziej bolało go to, że sami Polacy nie do końca chcieli tych zmian. No bo tak to zazwyczaj jest, że czego najbardziej się obawiamy, to zmiany. I ludzie nie chcą zmiany, bo czują się dobrze w tym, czym są, nawet jeśli to oznacza brak wolności, brak wolnego słowa, cenzurę. Wolą żyć sobie spokojnie i nie wychylać się, no bo a może będzie gorzej, a może coś się nam zepsuje, po co tam się wypowiadać i coś sobie niszczyć. No więc ten człowiek miał tę odwagę i on mówił zawsze to, co myślał. I płacił za to ogromną cenę, był przede wszystkim samotnikiem. Tutaj pokazujemy, że on ma swoją ferajnę ze sobą, ale tak naprawdę naszym głównym na przykład problemem było pokazanie takiej postaci, która jest z nim przez całe życie. Bo on co okres jakiś w swoim życiu, to zmieniały się te osoby wokół niego, dlatego że on się często kłócił, nie przyjmował innych zdań do siebie, albo po prostu był tak przekonany o tym, że to, do czego dąży, jest nadrzędną racją, że cel uświęcał środki. A czasem te środki nie były akceptowane przez innych. Działają na mnie te słowa, które on wypowiada. Ja nawet teraz czuję to wzruszenie. Ja też o sobie się dowiedziałem dużo, że ten patriotyzm, wiesz, tkwi. Jak bardzo byś, wiesz, nie żył w innym świecie, nie zajmował się zupełnie czymś innym, to nagle oglądasz ten moment i ta polskość w tobie odzywa się z jakąś niesamowitą siłą. I to było moje takie prywatne odkrycie, że mnie to tak naprawdę rusza i wzrusza. I Piłsudski jest dla mnie pierwszym i naprawdę takim ważnym filmem przełomowym, gdzie wydaje mi się, że tu już nie jest Borys Szyc chłopak, tylko Borys Szyc mężczyzna, który opowiada jakąś ważną historię. Tak właśnie Borys Szyc wspomina postać Józefa Piłsudskiego, no i oczywiście tę tytułową rolę, jaką zagrał w filmie Michała Rosy. No to sięgnijmy po ten współczesny utwór, ale odnoszący się właśnie do treści filmu. Organek i OSTR. To nie miało prawa się stać! To nie miało prawa się udać! Historię tę zna już świat! Toż Pan, chwała i chluba, tu nie ma miejsca na strach. Odwaga, honor i duma, to nie miało się stać, to miało się nie udać. Daj mi broń, a rozwalę tobie łeb. Wchodzisz na mój teren, to patrz jak płonie gniew. To zdrajców mam wstręt, mogę ci powiedzieć, jaki smak ma ich krew. Nie mam wiele cnót, jestem jak siedmiu grzechów zbiór. Zawijam się jak na szyi sznur, to opadam cię niczym kule mózg. O litość proś, prawda dla wiedzy, czym sekcja dla złop. Jeden na sto, mi obchodzi, jakie masz plecy i czy jesteś stąd. Czerwony gang, kochasz mój strach, to patrz jak twoją miłość zamieniam w gwałt. Pan przeznaczenia złodziej z wyboru kat, okradnę cię z reszty honoru jak psa. W ogniu apokalipsy, brat bratu bratem, a dla wrogów wiem, kto jest kim, ufam słowom modlitwy. Nawet gdy zostanę sam na polu bitwy, nikt w to nie wierzy. Bomb epicentrum jak lot w stronę wieży. Mam swoją miarę, uważaj w co mierzysz. To nie miało prawa się stać, to nie miało prawa się udać. Historię tę zna już świat. Toż Pan, chwała i chluba. Odwaga, honor i duma. To nie miało się stać, to miało się nie udać. Tyle dróg przed nami, którą lepiej iść. Tyle świata przejść, by w końcu w domu spać. Tyle jeszcze walki łez, by szczęście mieć. Bo ja i ty, cały świat. Toż Pan, chwała i chluba. Tu nie ma miejsca na strach, odwaga, honor i duma. To nie miało się stać, to miało się nie udać. Organek OSTR, czyli muzyczne wspomnienie związane z filmem Michała Rosy Piłsudski. Do tego filmu jeszcze dzisiaj w audycji wrócimy. Teraz pozostajemy w naszej współczesności, bo to łączymy się z Markiem Żydowiczem. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camera Image. Wracamy do współczesności, choć mam nadzieję za chwilę też będzie nieco miejsca i na wspomnienia, ale współczesność wygląda tak, że w sobotę po raz 28 festiwal, tak? Tak. Już w tym tygodniu. No i zmiana troszeczkę taka w ostatniej chwili polega na tym, że miało być hybrydowo, a jednak będzie wyłącznie wirtualnie, zgadza się? Tak, to prawda. Energa Camera Image w Toruniu w tym roku będzie wyłącznie online. My od marca, kiedy pojawiła się pandemia, przygotowaliśmy się na wszystkie warianty organizacji festiwalu. Początkowo planowaliśmy oczywiście festiwal stacjonarny i przygotowania szły pełną parą. W momencie, gdy pojawiły się zwiastuny tego, że może być inaczej, tak? Tak, to zaczęliśmy obserwować, jak to robią inne festiwale i jakie technologie należałoby zastosować. No i oczywiście znaleźliśmy rozwiązanie, które przygotowaliśmy równolegle, czyli właściwie przygotowaliśmy dwa festiwale. Także decyzja rządu o zamknięciu kin i teatrów nie była dla nas jakby wielkim ciosem. Oczywiście milej byłoby się spotkać na żywo, w realu, ale wobec rosnącej ilości zakażeń uważam tę decyzję ze wszech miar słuszną i konieczną. I dlatego festiwal zorganizujemy online. Myślę, że profesjonalnie i mile. No i to wszystko będzie już można na specjalnej również platformie obserwować od soboty przez kolejny tydzień. Ale ja bym, panie Marku, chciał też pana namówić na garść wspomnień, no bo to jest taka prawidłowość, którą pamiętam z obserwowania festiwalu w poprzednich latach. Bardzo często się zdarzało, no właśnie, bo to jesień, to właśnie listopad, to taki tradycyjny termin festiwalu. Zdarzało się nawet, że festiwal zaczynał się tego szczególnego dnia, właśnie w dzień Święta Niepodległości Polski, 11 listopada, ewentualnie trwał. Już zaczynał się nieco wcześniej i trwał, czyli świętowanie też miało swoje miejsce na festiwalu, a myślę, że było to tyle szczególne, że przecież odbywało się w towarzystwie naprawdę znakomitości z całego świata. Myślę, że no, zwykle chyba najwięcej było tych gości ze Stanów Zjednoczonych, a oni przecież mają szczególny stosunek do swojego chociażby Dnia Niepodległości. Gdyby pan odniósł się do tych wspomnień, to jakby to wyglądało? Właściwie można powiedzieć, że zajmowaliśmy się dodatkowym działaniem przy okazji tego niezwykłego dnia, w momencie, gdy przypadał on w trakcie festiwalu. Mianowicie rozmawialiśmy z naszymi gośćmi o tym, czym jest dla naszego państwa niepodległość, czym była utrata niepodległości dla Amerykanów, czy dla Anglików, Francuzów, Niemców, czy dla Włochów, jakby utrata niepodległości była czymś właściwie niewyobrażalnym. Jak powiedzieli, że byliśmy potęgą przed rozbiorami, a po rozbiorach przez 123 lata walczyliśmy o to, aby uzyskać niezależne, wolne państwo. to dla wielu było to zaskoczenie. Natomiast same obchody były traktowane zawsze z dużą radością i zaangażowaniem. Wiele padało pytań odnośnie historii. Oczywiście Amerykanie pytali o Kościuszko Pułaskiego, czyli o wcześniejszy okres. Myśmy wspominali i rozmawialiśmy z gośćmi tak znakomitymi jak David Lynch, czy Keanu Reeves, czy Caleb Deschanel, czy John Bailey, czy Steven Poster. Rozmawialiśmy o tym, była Konstytucja 3 maja, że była właściwie drugim aktem prawnym, tak wolnościowym, tak progresywnym, zaraz po Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W związku z tym znajdowaliśmy wspólny język. Noszenie kotylionów biało-czerwonych dla naszych gości było wielką frajdą. Oni uczestniczyli w tym tak, jak uczestniczą 4 lipca u siebie w Stanach Zjednoczonych. A no właśnie, i sam też właśnie pamiętam te przejawy naprawdę oddawania pewnego hołdu Polakom w tym szczególnym dniu na festiwalu, czy też no, specjalnego rodzaju szacunku dla naszej historii. To gdzieś można było zauważyć nawet na scenie, gdy pojawiali się kolejni goście, jeśli właśnie na przykład festiwal zaczynał się, a tak bywało, 11 listopada. Czy może właśnie z tych spotkań w kontekście naszego święta niepodległości pamięta pan jakieś szczególne czyjeś reakcje, jakiś szczególny właśnie rodzaj zainteresowania naszym krajem w tym właśnie historycznym kontekście? Tak, tak, bo wielu z tych gości pytało, dlaczego my o tej niezwykłej historii nie zrobiliśmy do tej pory jakiegoś filmu, który był znaczący na forum międzynarodowym. I właściwie nasze rozmowy dotyczyły możliwości zrealizowania takiego projektu. Jak idzie o Amerykanów, to zawsze pojawiał się ten element udziału Amerykanów w odzyskaniu niepodległości, czy utrzymaniu tej nowo odzyskania niepodległości podczas wojny polsko-bolszewickiej. I tu z wieloma twórcami światowego kina rozmawialiśmy i rozmawiałem. Mam nadzieję, że wkrótce taki film polsko-amerykański powstanie, właśnie mówiący o tym, jak Polacy wspólnie z grupą lotników amerykańskich wywodzących się z eskadry Fauntleroya, tej eskadry, która brała udział w I wojnie światowej, a potem zaangażowała się w pomoc Polakom broniącym dostępu nawałnicy bolszewickiej do Europy. I myślę, że tutaj ta postać Mariana C. Coopera, który jest także Państwu znany jako twórca filmowy, bo zrealizował wspaniałe dokumenty takie jak Gras czy Chang. Natomiast znany jest oczywiście wszystkim z King Konga. Jego życie jest niezwykle interesujące i jego postać w takim filmie może być bardzo znacząca, bo właściwie pokazuje, w jaki sposób Amerykanie kiedyś w historii angażowali się w wojnę pozytywną, w wojnę konieczną, w wojnę, która ratowała Europę i świat przed zamienieniem go w jedno wielkie Zjednoczone Państwo Rad. No to rzeczywiście dosyć to niezwykła informacja, dowód na to, że warto było świętować podczas festiwalu. Czyli rozumiem, że to jest ten projekt cały czas aktualny i... Tak, on odżył niedawno, no i pracujemy nad tym. Myślę, że wkrótce jakieś wiadomości w tej sprawie będziemy mogli podać, ale jeszcze chwilę poczekajmy. Myślę, że to nie jest właściwy moment, czas pandemii, to nie jest moment, żeby mówić o wielkich projektach, które niewątpliwie będą no, niezwykle atrakcyjne, ale też i kosztowne i będą wymagały zaangażowania bez ograniczeń covidowych. No oczywiście, to jest jasne, w wypadku tak dużej produkcji, a domyślam się, że byłaby to duża międzynarodowa produkcja, to rzeczywiście może nie najlepszy czas, w ogóle to nie jest dobry czas dla nas wszystkich, ale dla filmowców również. Szczególnie. No tak, właśnie, tak. Ale radzimy sobie jak możemy, radzi sobie również festiwal. Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że inauguracja tego 28 już w najbliższą sobotę. To też wróćmy jeszcze na moment w końcu naszej rozmowy do tegorocznego programu i na jakie spotkania, no oczywiście tylko online w tym roku, chciałby pan szczególnie słuchaczy Trójki już teraz zaprosić? Na festiwalu pokażemy 175 filmów. One będą pokazywane oczywiście online, bo każdy, kto wykupi akredytację, czy się zaloguje na wskazany link, będzie mógł oglądać te filmy. Wszystkie filmy z konkursów 9, które są poza konkursem głównym, będą dostępne online. Natomiast z konkursu głównego kilka filmów będzie niestety tylko z geolokacją, czy będzie tylko dla wybranych jurorów. To się wiąże oczywiście z ograniczeniami dystrybucyjnymi i produkcyjnymi. Wśród tych filmów są tak znakomite filmy, jak chociażby film, który zdobył Złotego Lwa w Wenecji, czyli Nomadland z Frances McDermott, ale fantastyczny film Ammonit z Kate Winslet, poruszający kwestie właściwie opresji, w jakiej znajdowały się kobiety w czasach wiktoriańskich. Zresztą ta tematyka kobieca będzie się częściej pojawiać, bo mamy jeszcze trzy inne filmy, które dotykają walki o prawa kobiet i one znajdą się właśnie w konkursie głównym. To jest Caged Birds, szwajcarski film mówiący o tym, jak to kobiety walczyły w latach 80. w tej niby oazie wolności i spokoju, niedotkniętej przez wojnę, o prawa obywatelskie, o prawa także dla więźniów. Inny film to film fiński pod tytułem Helen, o artystce, która na początku tego wieku, w trakcie pierwszej wojny światowej, była właściwie na całkowitym marginesie życia, a potem na powrót odkryta, próbowała zaistnieć na salonach artystycznych. I Dwie glorie, no, film długo oczekiwany i zrealizowany przez Julie Taymor i Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto jest państwo znany z festiwalu Energa Camerini, bo odbierał tutaj nagrodę. Pokazywał wspólnie z Oliverem Stone'em, pokazywał film Aleksander. Ja bardzo żałuję, że ci goście nie mogą przyjechać. Oni wszyscy będą w jakiś sposób dostępni. No wszyscy żałujemy, ale wielu z nich pojawi się online, prawda? Tak, oczywiście. Tak, na ekranie komputera. Tak jest. Ja nawet kilka dni temu z Kazikiem Suwałem, dyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image, bo w tym roku w trochę nowej formie realizujemy festiwal, Fundacja Tumult, która do tej pory organizowała festiwal samodzielnie, współpracuje z instytucją, która została niedawno powołana i która będzie wkrótce budowała Europejskie Centrum Filmowe tu w Toruniu. I z Kazikiem Suwałem właśnie kilka dni temu jeszcze byliśmy w kontakcie z Viggo Mortensenem, który był w drodze do Torunia, jechał samochodem z południa Polski. No ale niestety chyba nie dojedzie na sobotę, ale to z kolei jego film otwiera, prawda, festiwal. Tak, jego film otwiera festiwal. Jest to niezwykły film poruszający problem, który jest w tej chwili bardzo aktualny, mianowicie kwestię odmienności seksualnej, która jakby wkracza w relacje rodzinne. Ten film, który w sposób bardzo piękny, delikatny pokazuje, jak trudno ludziom o odmiennej orientacji znaleźć się w mieszczańskim, purytańskim świecie i cywilizacji. Ale tak, pomyślałem sobie, że właściwie tutaj Viggo Mortensen to jest taka też postać, która tutaj zamyka w tym roku pewną historię, bo przed laty przecież występował i spędził sporo czasu na Wydmach koło Łeb, występował w filmie Lecha Majewskiego, tak? No i teraz powraca, bo to jest jego debiut reżyserski, prawda? Ten film, tak, to jest jego otwiera. Debiut reżyserski. Tak jak z nim rozmawialiśmy, to on właściwie postawił sobie za cel, żeby pokazać, że nie wolno go identyfikować z głównym bohaterem Green Book.